من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bu akşam dersimizi, sohbetimizi toplumu teşkil eden fertlerin birbirlerine karşı duydukları güvende, saygıda, sevgide, toplum fertlerinin arasındaki güvende, barışta, birlikte, huzurda, sükunda, tevhidin önemi nedir? Tevhidin ehemmiyeti nedir? Sualini cevaplandırmaya ve sohbetimizi, dersimizi bu sualin etrafında toparlamaya çalışacağız. Görüyorsunuz, içinde yaşadığımız dünyanın, içinde yaşadığımız bölgenin, ülkenin cereyan eden hadiseleri zamanımızın haber kaynakları vasıtasıyla anı anına bize ulaşmaktadır. Bize ulaşıyor. Haber vasıtaları, haber kaynakları ve haberleşme sistemleri vasıtasıyla dünyanın neresinde bir olay, bir eylem, bir hadise zuhur ederse o gün o haber bütün dünyaya ulaşıyor. Artık dünya adeta bir kalbur gibi herkesin gözü önünde yaşanan bir dünya haline geldi. Yaşanan hayattan, yapılan işlerden hemen hemen aynı anda bütün dünyanın haberi olmaktadır. Böyle bir ortamda, böyle bir dünyada, böyle bir toplumda Müslümanlar olarak bizim tavrımız ne olmalıdır? Bizim tutumumuz ne olmalıdır? Nasıl hareket etmeliyiz? Nasıl davranışımızı tanzim etmeliyiz? Bu konular etrafında söylenecek çok sözler var. Bu akşamki dersimizi bu konularda inşallah toparlamaya çalışalım. Kardeşler, görüyorsunuz her konuda insanların huzuruna çıkan bir takım kimseler gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse diyanette, her alanda toplumun huzuruna çıkan insanlar, hitap ettikleri insanlara, konuştukları insanlara güven vermeye çalışıyorlar. Güven vermeye çalışıyorlar. Ve hepiniz dinliyorsunuz, işitiyorsunuz, duyuyorsunuz. Ne diyorlar? Bize güvenin. Bize güvenin diyorlar. Bizim hükümetimize güvenin. Benim başbakanlığıma güvenin. Benim cumhurbaşkanlığıma güvenin. Benim bakanlığıma güvenin, güvenin, güvenin, güvenin. Herkes güvenden bahsediyor. Ha, bütün bu davetler, bütün bu çağrışlar, bütün bu feryatlar neyi gösteriyor? Toplumda gitgide azalan bir şey var. Gitgide azalan, eksilen, yok olmaya doğru giden bir şey var. Nedir? Güven, güven, güven. İtimat. Arapçası itimat. Türkçesi güven. Bu hızla azalıyor farkındaysanız. Hızla azalıyor. İnsanlar gittikçe güvensiz bir ortama doğru sürükleniyor. Kimsenin kimseye itimadı, güveni kalmamaya başlıyor. Zamanımızın en büyük fitnesi, fesadı bu sahada tecelli etmiş bulunuyor. Güvensizlik. Güvensizlik. Bunun sebepleri neler olur? İşte tevhidin önemi burada ortaya çıkıyor. Toplum fertlerinin birbirine güvenmesinde, toplum fertlerinin, cemiyeti meydana getiren insanların barışında, birleşmesinde, anlaşmasında, uzlaşmasında, kaynaşmasında, sulhunda, sükununda, barış içinde olmasında, acaba tevhidin, ne demek tevhid? Hepiniz biliyorsunuz, hep beraber buyurun. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Kelime-i Tayyibe-i Mübarekesinin rolü nedir? Önemi nedir? Toplum fertlerinin barış içinde, huzur içinde, birlik içinde, mutluluk içinde yaşamasının yegane çaresi tevhidin tecellisidir. Ancak tevhid altında, La ilahe illallah'ın altında toplumu huzura, barışa, birliğe, mutluluğa götürebiliriz. Yoksa köksüz, soysuz, temelsiz, anlamsız, kutsiyetsiz, manasız, gayesiz, hedefsiz atılan sözler toplumda barışı sağlayamazlar. Cumhuriyet kurulduğundan bugüne, görüyorsunuz, her tarafta söylenen bir söz var. Her tarafa yazılan, çizilen, söylenen demeçler, beyanlar, konuşmalarda kullanılan bir söz var. Nedir? Yurtta barış, cihanda barış. İlk çıktığı zaman söz nasıldı? Yurtta sulh, cihanda sulh sözü vardı. Aman Allah'ım, bu söze nasıl da sarıldılar, nasıl da tutundular, nasıl da kaynaştılar. 70 sene sonra, Cumhuriyet kurulalı 70 sene olmadı mı? 70 sene sonra yurtta sulh, cihanda sulh, yani yurtta barış, dünyada barış diye diye diye, bakın öyle bir noktaya gelindi ki, öyle bir noktaya gelindi ki memlekette iki insan birbirine güvenemez hale geldi. Toplumda barış namına hiçbir şey kalmadı. Mahallelere kadar, güvensizlik yayıldı. Sokaklara kadar yayıldı. Çarşılara, pazarlara kadar yayıldı güvensizlik. Barış yok, huzur yok, kardeşlik yok, anlaşma yok, uzlaşma yok. Apartmanlara kadar sirayet etti güvensizlik. Hocam niye böyle söylüyorsun, nereden söylüyorsun? Ya siz söyleyin, görmüyor musunuz? Şu anda şehirlerde apartman kapıları tahta kapıdan çelik kapılara geçmiyor musunuz? Bakışın çelik kapılar yapılıyor. 10 milyona, 15 milyona bir kapı. Eskiden 10 milyona bir apart, bir daire satın alınır, şimdi kapıyı alamıyorsun. Şimdi gidin zenginler, zengin esnaf, zengin tüccar, zengin insanlar ağaçtan, keresteden, tahtadan yapılan kapılarını söktürüp yerine çelik kasalı, çelik temelli kapılar yaptırıyorlar mı, yaptırmıyorlar mı? Siz söyleyin. Bunun sebebi nedir? Toplumda barış olsaydı, toplumda huzur olsaydı, toplumda güven olsaydı böyle kapılara ihtiyaç duyulacak mıydı? Siz söyleyin. Duyulmayacaktı. Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Sen benim külahımı anlat bu lafı. Külahımı anlat. Çocuklar bile gülüyor vallahi bu kelimeye. Yurdun neresinde sulh ve sükunet kaldı? Hele şu günlerde, şu ortamda, şu günlerde mümkün müdür ki saat 2'den sonra Doğu Anadolu'ya gidebilesiniz? Bugün Anadolu'nun esnafı, tüccarı, insanları, amirleri, memurları Doğu'ya giderken ve Doğu'dan Batı'ya gelirken hepiniz biliyorsunuz uçaktan başka vasıtaya binemiyorlar. Uçak ancak havadan gelirse canını sağ salim buraya getirebiliyor. Karadan gelemiyorlar. İstedikleri yerde istedikleri otobüsü durdurup kimlik yoklaması yapıp içinde asker varsa, memur varsa, polis varsa kurşuna diziyorlar mı, dizmiyorlar mı? Siz söyleyin. Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Sen benim külahımı anlat bu lafı. Niye iflas etti bu adamlar? Niye iflas ettiler 70 sene sonra? Çünkü tevhidin tecellisi yoktu. Çünkü kelime-i tevhidin kutsiyeti, maneviyatı, tecelliyatı bütün ifadesiyle, kemaliyle, şumuliyle kelime-i tevhidin mayası, hamuru ortadan kaldırılmaya çalışılmıştı. Kelime-i tevhidi sen ortadan kaldırmaya, sen insanların vicdanından, insanların manevi dünyasından koparmaya çalışırsan yurtta sulh, cihanda sulh olur mu? Güvensizlik ve huzursuzluk apartman kapılarına kadar tırmandı. Yani kabaran bir sel gibi, nasıl sel suları kabardıkça arazileri, evleri basar, güvensizlik seli, anarşi seli, huzursuzluk seli kabardıkça apartmanın bütün katlarını sarmaya başladı mı, başlamadı mı? Başladı. Bunu nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz. Hocam nereden anlıyorsun? Yine kapılardan anlıyorum. Geçen sene apartmanın giriş kapılarında, daire kapılarında bir tane anahtar varsa bu sene bakıyorum ikinci bir anahtar daha yapmışlar. Seneye üçüncü bir anahtar. Öbür seneye dördüncü bir anahtar. Bunların sebebi nedir söyler misiniz? Güvensizlik ve huzursuzluk. Demek ki toplumu teşkil eden insanların arasında güven duygusu gittikçe çözülüyor. İtimat azalıyor, itibar azalıyor, hürmet azalıyor, sevgi azalıyor, merhamet azalıyor, düşmanlık çoğalıyor, kin çoğalıyor, nefret çoğalıyor, menfaat çoğalıyor. Bunun anlamı budur, bunun manası budur. Niçin böyledir? Efendiler, kesinlikle bakınız, kelime-i tevhidin manası içinde meseleyi ele almadığımız müddetçe toplumu barış içine götüremeyiz. Evvela vicdanlarda barış olacak. Vicdanlarda insanın iç huzuru olmadan dış huzuru olmaz. Evvela içinde, insanın kalbinde, ruhunda, gönlünde huzuru sağlayacaksınız. Yaratıcı ile yaratılmış olan mahlukat arasında evvela güven bağını tesis etmek zorundasınız. İtimat köprüsü kurmak zorundasınız. La ilahe illallah derken bakın Müslümanlar, biz neyi ifade ediyoruz? Yavaş yavaş bu manaları sohbet etmeye devam edelim. Sıkışmayın, daralmayın, zorlanmayın. Ağır ağır bu mevzuları reçete gibi, bir ilacın reçetesi gibi arz etmeye çalışalım inşallah. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilahı kabul etmiyorum diyoruz. La demek, defaatle söyledim, geçen sohbetlerde de söyledim. La demek, kabul etmiyoruz demektir. Reddederiz, kabul etmeyiz, boykot ederiz ve semtine yaklaşmayız. Tarafımızdan rağbet görmez, alaka, ilgi görmez demek. La ilahe, hiçbir ilaha rağbetimiz, ilgimiz, alakamız, sevgimiz yoktur demek. İllallah, Allah'tan başka. Bu şu demektir. Ne olur aklınızda kalsın inşallah. Evvela bizi yaratan Allah olduğu için, Kur'an-ı Kerim'i az veya çok inceleyen kardeşlerim görürler, görmüşlerdir ki, Kur'an'da en çok tekrar olunan kelime halaka kelimesidir. Halaka, halaka, halaka. Yarattı, yarattı, yarattı. Yani Allah-u Teala kendisini devamlı bize yaratıcı olarak takdim ediyor. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ilk gönderdiği ayet-i kerimede ilk ayet, hepiniz biliyorsunuz, İkra bismi rabbikellezi halak. Bakın hemen halaka maddesi çıktı. İkra, oku ey Habibim. İkra, oku. Bismi rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Ellezi, öyle bir Rab ki, öyle bir Allah ki, halaka, yarattı. Yaratıcı olan Allah'ın adıyla oku. Bakın yaratmak. Bu noktaya Kur'an çok ısrarla temas ediyor. Burada anlatılmak istenen Allahu Azimüşşan'ın yaratıcı olduğunu her vesileyle Kur'an ısrar ediyor, anlatıyor, zihinlere, beyinlere, akıllara, şuurlara yerleştirmeye çalışıyor. Allah'ın yaratıcı olduğu. Böyle olunca Müslümanlar, şimdi asıl noktaya geliyorum. Bir mümin, bir Müslüman adam Allah'a inanınca, Allah'ın nesine inanıyor? Şu hususa inanıyor. Bir Müslüman biliyor ki, inanıyor ki, Allah-u Teala yarattığı insanları herkesten daha iyi bilir. Bakın, bu noktaya iman ediyoruz. Müslümanlar olarak inanıyoruz ki insanları, insan yarattığı insanı insanlardan daha iyi, daha mükemmel bilen Allah'tır. Amenna. Hiç kimse çıkıp da Ben insanları, insanların halini, insanların huyunu, insanların fıtratını, insanların hılkatini, insanların kabiliyetlerini ve karakterlerini Allah'tan daha iyi biliyorum diyebilir mi? Mümkün değil, diyemez. Niye? İnsan, insanın yaratıcısı değildir ki Allah kadar bilsin. Bakın yani Allah'a inanmak noktaları nereden kaynaklanıyor? Allah'a inandın demek, amentü billahi demek, yani Allah'ın insanları herkesten daha iyi bildiğine iman ettim demektir. Bunu Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. Hepiniz mutlaka Tebareke suresini yani Mülk suresini okumuşsunuzdur çeşitli vesilelerle. Orada Rabbimiz bu noktayı şöyle ifade buyuruyor. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Ela ya'lemu, daha iyi bilmez mi men halaka? Allahu Teala yarattığı insanı herkesten daha iyi bilmez mi? Amenna, bilir. Herkesten daha iyi bilir. İnsanların geleceğini, insanların geçmişini, insanların ne olacağını Allah'tan daha iyi bilen kimse olabilir mi Müslümanlar? Olamaz. Ha, daha adaletli adamlar yok ki kanun koysunlar da o kanunlar geçerli olsun. Ceza kanunları. Mümkün değil. Hiç kimse Allah'ın koyduğu kanunlar kadar adaletli kanun koyamaz. Adaletli kanun olmayınca toplumda huzur olabilir mi? Olamaz. İşte İslam aleminin huzur bulamayışının, alemi İslam'ın çalkantılardan kurtulamayışının sebebi vallahi budur, billahi budur. Başka manası yoktur. Hem inanıyorsunuz ki Allah'tan daha adaletli kimse olmaz. İnanıyorsunuz ki Allah'tan daha merhametli kimse olmaz. İnanıyorsunuz ki Allah'tan daha iyi bilen kimse olmaz. Onun koyduğu kanunları kaldırıp atmışsınız, başka kanunlar getirmişsiniz. Huzuru sağlayamazsınız. Huzuru sağlayamazsınız, mümkün değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne hükmeden kanunlar, kısaca arz edeyim. Bir ara 80 öncesi, 1980'den önce Almanya'ya din görevlisi olarak gönderilmiştim, resmi. Münih ve civarında, Münih ve civarında vaaz-ı nasihatlerle epey dolaştım. Bir hatıramı anlatıyorum. Ve orada çok böyle uyanık, şuurlu Müslüman işçilerle tanıştım. Hiç unutmam, aklınızda kalsın diye söylüyorum. Bir akşam şuurlu, son derece de uyanık bir Müslüman işçi kardeşimizin evinde sohbet ediyoruz. Yemeğe davetliyiz, sohbet ediyoruz. Bu konuları konuşuyorduk. Birdenbire ev sahibi işçi kardeşimizin gözleri parladı, dikkatleri canlandı. Dedi ki hocam dedi, aynen anlattığım dedi, bu konuları ifade eden dedi Almanca bir mecmua var bende dedi. Şimdi aklıma geldi dedi. Ya Almanca mecmuayla bizim dedim sohbetimizin ne alakası var? Hayır hocam dedi. Bakın dedi. Adam 5-10 dakika aradı evinde, mecmuayı buldu getirdi. Mecmuanın adı Almanca bir mecmua. Der Spiegel. Hiç unutmam. Der Spiegel, Almanca mecmua, ilginç bir mecmua, içinde bölümler var, felsefe bölümü, sosyoloji bölümü, kriminoloji bölümü, hukuk bölümü ve çeşitli bölümler var, tıp bölümü var, fizik bölümü var, kimya bölümü var, bölümler halinde, hukuk bölümünde ilginç şeyler var. İşçi altını çizmiş. Ben konuyu anlatınca aklına geldi adamın. Hukuk bölümünde, kanunlar bölümünde Spiegel mecmuası mevcut hukuk sistemi açısından milletleri tarif ediyor. Bakın ne olur aklınıza kalsın. Mesela diyor ki orada mevcut hukuk sistemi bakımından efendim Çin demek şu demek, Japon şu demek, Fransız şu demek, İngiliz şu demek diye hukuk açısından tarif ediyor. Kanunlar açısından. Yürürlükte olan kanunlar bakımından İngiliz demek şu demek, İtalyan demek şu demek tarif ediyor. Sıra geliyor Türkiye. Bakın. Yürürlükte olan kanunlar bakımından Türk demek, Türk, Türk demek aynen ezberlemişim. Almancası 4-5 satır Almancaydı. Ben onu Türkçe'ye çevirttim, fotokopisini aldım, saklıyorum. Mevcut kanunlar, yani yürürlükte olan, tatbikatta olan kanunlar bakımından Türk demek, devam ediyor. İsviçre'den alınan, adına medeni kanun denen kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen, İsviçre'den alınan kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre sorgulanan, yargılanan, cezalanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışverişini planlayan, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre tahsil ve terbiye gören, Amerika'dan alınan askerlik kanunlarına göre askerliğini yerine getiren, İslam'dan alınan kanunlara göre de mezara gömülen köksüz insan demektir diyor. Halimiz budur bizim. Medeni kanunu İsviçre'den almışlar, ceza kanununu İtalya'dan almışlar, ticaret kanununu Almanya'dan almışlar, eğitim kanunlarını Fransa'dan almışlar, askerlik kanunlarını Amerika'dan almışlar, İslam'dan da sadece ölürken musalla taşına konmayı almışlar. Toplum bu. Müslümanlar, hayalin peşinde olmayalım. Kritik günler yaşıyoruz. Vallahi çok kritik günler yaşamaktayız. Sistem çöküyor, rejim çöküyor. Ama çökerken milleti de beraber çökertmek için uğraşanlar var. Hayır, rejim çökebilir, sistem çökebilir ama Müslüman Türk milleti çökmeyecektir. Müslümanlar çökmeyecektir. Müslümanlar yok edilmeyecektir. Çünkü Müslümanlar dünyanın güvenidir, dünyanın sigortasıdır, dünyanın güven düğmesidir ve güven kaynağıdır dünyanın. Bakın dünya eğer kısa zamanda Müslümanların eline geçmezse vallahi dünya cehennemden beter olacaktır. Beter olacaktır. İşte bakın Amerika'ya. Her zaman söylüyorum. Şu anda Amerikan yönetiminin başında Clinton adında bir cumhurbaşkanı var mı yok mu? Var. Düşünün ki bu adamın babası belli değil. Ve bu Amerikan yönetiminin başına getirilen Clinton namındaki gavurun Amerikan Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde en büyük pay homoseksüel denen erkek erkeğe cinsi temas illetine yakalanmış bulunan eşcinseller seçmişlerdir. Bakın dünyanın haline. Böyle bir dünyada barış aramak enayiliktir. Ve bu Amerikan yönetiminin başındaki Cumhurbaşkanı'nın kurduğu hükümet kabinesinde resmen 16 tane bakan eşcinsel olarak çalışıyor şu anda. Siz böyle bir dünyada barış bulabilir misiniz? Dünyaya namussuzlar hükmediyor. Dünyaya veled-i zinalar hükmediyor. Nerede Hazreti Ömerler, nerede Hazreti Ebu Bekirler, nerede Muhammed Mustafa'lar? Böyle dünyadan ne olur? Böyle dünyada huzur olur mu? Bosna Hersek'te 1,5 senedir kundaktaki çocuklara varıncaya kadar kan içen, kan akıtan Sırplara bakın. Bakın adamların başındakilerine, hiçbirisinin babası be, hepsi veled-i zina, hepsi namussuz. Katil, kafir adamlar, dünyanın idaresini bunların elinden almazsanız Müslümanlar, dünyada kimseye huzur kalmayacaktır. Hadise budur. Çünkü yeryüzünü yaratan Allahu Teala, bakın Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı devamlı tanıtırken bir hususa çok dikkatimizi çekiyor. Ne diyor? Rabbüs semavati vel ard. Bakın, buna çok Kur'an'da buna çok rastlarsınız. Rabbüs semavati vel ard, Rabbüs semavati vel ard. Ne demek ya bunlar? Rabbüs semavati, göklerin Rabbi. Vel ard, yeryüzünün Rabbi. Rab demek, terbiye eden, biçimlendiren, şekillendiren, tanzim eden, tertip eden, terbiye eden demek Rab. Terbiye kelimesi, Rab kelimesinden gelir, terbiye. Yeryüzüne, gökyüzüne nizam veren, düzen veren, şekil veren Allah'tır diyor. Yeryüzünün yaratıcısı kimse, yeryüzünün idaresini onun koyduğu kanunlara göre yapmak lazım. O zaman sulh olur, o zaman sükunet olur, o zaman saadet olur. Yok efendim diyor, Allah dünyaya karışmasın. Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun. Allah'ı bu işlere karıştırmayalım. O zaman bulursun sen barışı, bulursun belanı sen. Hadi bul bakayım. Öyle lafınla, gevezelikle, sloganla, uydurma laflarla ne barış sağlanır, ne huzur sağlanır. Bakınız mesela milli eğitim. Kahkahayla gülesim geliyor Türkiye'de milli eğitim nedir? İlkokul çocuklarına hani papağan gibi ezberletilen bir laf var, laf, boş laf. İlkokul çocuklar, biliyoruz hepiniz o çemberden geçtiniz. Sınıflara alınmadan evvel okulun bahçesinde sabahları topluca söylettirilen bir laf var, boş laf. Nedir o? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bunlar var mı yok mu? Var, hepsi var, hepsi var. Yıllardır. Ama bakın, ne doğru insan var, ne çalışkan insan var, ne küçüklerini koruyan var, ne büyüklerini sayan. Nerede? Hani bu lafların sonu? Soytarılık ya bunlar. Ne eğitimi, ne barışı, ne kardeşliği, ne huzuru. Bir hatıramı daha anlatayım. Taksim'den belediye otobüsüne bindim, Fatih'e geliyorum. Birkaç sene oluyor hadisenin üzerinden geçmiş. Taksim'den bindim belediye otobüsüne, geleceğim Fatih'e, Edirne Kapı otobüsü. Durağın birisinden bindim, otobüs kalabalık değil, boş. Ama koltukların hepsi dolu, oturmuşlar. Fakat ön tarafa yakın iki koltuğa iki tane ortaokul talebesi oturmuş. Kastı mahsus ile geldim, onların başına durdum. Onlar benim gözüme bakıyor, ben onların gözüne bakıyorum. Vallahi kalkmıyorlar. Benim de halim meydanda işte. Belki dedeleri, babaları yaşındayım. Kalkmadılar. Fakat canım sıkıldı. Sırf mevzu açılsın, bir şeyler konuşalım, otobüs de dinlesin diye ortaya bir söz atmaya çalışıyorum. Yaklaştım, dedim ki yavrular, siz dedim hangi okula gidiyorsunuz? Sırf laf açılsın diye sordum. Biliyorum, ortaokul. Dediler ki işte ortaokula, orta ikiye gidiyoruz. Hangi ortaokul? Dedi ki falanca ortaokul. Peki ortaokula gelmeden evvel dedim, daha evvel hangi okulu okudunuz? Dediler ki ilkokulu okuduk. İlkokul kaç seneydi dedim. Böyle sorulup cevapla konuşuyoruz. 5 sene okuduk dediler. 5 yıl. Peki 5 sene ilkokulda okudunuz. Her sabah okulun bahçesine gittiğiniz zaman, daha sınıflara girmeden topluca öğretmenlerin size söylettiği bir söz vardı. O söz neydi dedim. Efendim dedi, ant diye bir söz dediler. Okur musunuz biraz dedim baştan dedim. Çocuklar şaşırdılar, daha artık ipin ucu benim elime geçti. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Durun dedim orada. Durun orada. Büyüklerimi saymak. Bu sözleri dedim kaç sene tekrarladınız? Dediler ki 5 sene tekrarladık. Ama dedim bakın bu 5 yıl dedim tekrarlamışsınız. Kafanıza bu kelimelerden bir tanesi girmemiş. Ulan sabahtan beri buradan kalkmıyorsunuz dedim. Büyükleri saymıyorsunuz. Hayvan herifler dedim. Vallahi şaşırdılar. İkisi birden bile bıçak saplanmış gibi kalktılar. Buyurun oturun dediler. Utandılar. Yine milletin mayasında utanmak var. Var bu milletin mayasında bir şey. Ama işlenmemiş. 5 yıl papağan gibi Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Hani lan doğru adam? Bir tane gösterin ya. Gösterin bir tane doğru adam ya. Böyle laflarla basit, uydurma, çarpık sloganlarla nesil yetişmez, millet barış içinde olmaz, mümkün değil. Barışın mayası, huzurun kaynağı, kelime-i tevhidin tecellisi, Allah'ın koyduğu kanunların hakimiyetidir. Bunun başka manası yok, namucu mu yoktur? Osmanlı Devleti 640 sene 3 kıtada kalmış, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da ve Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 23 çeşit millet, 10 çeşit dinin mensubu 600 sene barış içinde yaşamış. Neyle yaşadı bunlar? İslam adaletiyle. Kürt vardı, Türk vardı, Çerkez vardı, Laz vardı, Ermeni vardı, Yahudi vardı. Tam 10 ayrı dinden 23 ırktan millet kardeş gibi yaşadılar. Niye anarşi yoktu? Niye terör yoktu? Niye kavga yoktu 600 sene? Bana bunun sebebini izah etsinler. Bunun manasını açıklasınlar. Siz Kur'an'ın nizamını kaldırırsanız, kainata rahmeten lil alemin sıfatıyla gelen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın terbiye düzenini, talimini ve terbiyesini kaldırırsanız, eğitimin başında Bismillahirrahmanirrahim'i kaldırırsanız, ne kadar mukaddes mana varsa, ne kadar mukaddes gaye varsa kaldırırsanız, yerine Avrupa'dan abuk sabuk, çarpık sapık laflar alırsanız, siz barışı değil, hiçbir şey temin edemezsiniz. Mümkün değil. İşte görüyorsunuz. Bu kardeşimiz anlatıyor. Geç saatlerdeydi diyor çarşıda. İşimi bitirdim diyor, eve geliyorum. Baktım diyor, gece bekçisi düdük çalıyor diyor, gece bekçisi. Gece geç saatlerde. Gecenin geç saatlerinde çalınan düdük sesi de dayanılır gibi değil hani. Etrafı çok rahatsız ediyor. Yaklaştım dedim ki diyor, bekçi efendi, düdük çalıyorsun, ne arıyorsun mesela bu caddede, ne arıyorsun bu sokakta? Hırsız arıyorum kardeş, hırsız dedi diyor. Yahu sen yanlış yerde hırsız büyük millet meclisinde, git orada ara dedim diyor ya, burada hırsız arar lan burada. Hırsız mecliste. Ne hırsızlar var, ne soyguncular var, devlet hazinesini soyan soyguncular. Hırsızı yanlış yerde arıyorsun Bekçi Efendi, Ankara'ya git dedim diyor. Ya Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, sen benim külahımı anlat bu boş lafları. Hani Türk, hani çalışkan adam, hani namuslu adam? Erzincan depreminde işte bu neslin eserlerini gördük. Camilerden başka bütün hükümet binaları sapır sapır döküldü mü dökülmedi mi? Siz söyleyin. Hani çalışkanım, hani doğruyum, hani namusluyum? Yıkılan binalardan beri bunların namusları. Kumunu çalarsan, çakılını çalarsan, çimentosunu çalarsan, Allah'tan korkmazsan, Muhammed Mustafa'dan utanmazsan, 50.000 kere Türk'üm de boş laf. Demek ki bütün mesele, itikadi meseleye tevhide taalluk ediyor. Tevhide taalluk ediyor. Müslümanlar, bir memlekete rejim çökebilir, bir memlekete siyasi sistem çökebilir ama Müslümanların çökmemesi lazım. Memleketin bölünmemesi lazım. Memleketimizin parçalanmaması lazım. Aman dikkatli olun. Vallahi dışarıdaki düşmanlar korkunç çalışıyor. Çalışıyor. Alemi İslam'ın yeryüzünde en büyük düşmanı İngilizlerdir. İngiliz ajanları doğuda batıda kum gibi kaynıyor böyle. Kürt'ü Türk'e düşman etmek için Alevi kardeşlerimizi Sünnilerle birbirine çarpıştırmak için vallahi İngilizler, vallahi İsrail ajanları kol geziyor, kol. Sivas'ta otel yangınını yapanlarla Başpınar köyünü yakanların arkasında dışarıdaki ajanlar var, namussuzlar var, provokatörler var. Müslüman yapmaz böyle şey. Müslümanın kitabında yok böyle şey. Ta ki kutuplar meydana gelsin, çarpışma meydana gelsin, çatışma meydana gelsin, Müslümanlar kırılsın, Müslümanlar ezilsin, yıkılsın, kırılsın ve yerine ehli küfür ve düşman unsurları hakim olsun. İşte Lübnan'ın hali, işte Bosna Hersek'in hali, işte Azerbaycan'ın hali. Bütün oyunlar oynanıyor. Müslümanlar, her söze kanmayın lütfen Allah aşkına, her lafa kanmayın. Bakın Kur'an'dan bir ayet arz edeyim. Toplum fertlerinin huzuru, barışı, sulhu ve sükunu nasıl sağlanacağını Kur'an birer birer açıklıyor ve izah ediyor. Bir ayet okuyayım. Hepiniz mutlaka duydunuz, dinlediniz ama tabi tatbik etmek lazım. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın, ey mümin olanlar, Müslüman olanlar, doğrudan doğruya ehli imana hitap ediyor. İmanı olanlara ehli iman denir malum. İn câekum fâsikum binebe'in fetebeyyenû. Bakın ne kadar hassas bir ölçüdür. Ey müminler, size fasık bir adam, fasık, in câekum binebe'in size bir haber getirirse, fasıkun, fasık bir adam size bir haber getirirse, bir haber getirdi size. Fetebeyyenu, o haberin ispatını isteyin. Bakın Allah aşkına ne muhteşem bir ölçüdür bu Kur'an'da. Fetebeyyenu, deyine isteyin, ispat isteyin, ispatını isteyin. Hemen o lafa, o söze, o habere kanmayın. İşte bugünkü dünya Müslümanlarının en büyük felaketi burada. Hemen bir söz işitti mi, hemen bir laf işitti mi, bu lafı söyleyen adamın kim olduğunu, bu sözü söyleyen adamın ne maksatla sözü söylediğini araştırmadan yangına körükle gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Durun, gitmeyin. Niçin söylüyor? Söyleyen kim? Ne maksatla söylüyor? Her söze, her işitilen habere kesinlikle itimat etmeyin, araştırın. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Fetebeyyenu. Açın tefsire bakın. Yine demek ispat demek, ispat. O haberin doğruluğu ispat edilinceye kadar o habere güvenmeyin. Güvenmeyin. Bu ayet. Bu ayetin tefsirinde İmam Dirgivi Hazretleri şu hadis-i şerifi de senet ittikaz ederek diyor ki kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a sadaka Rasulullah. Rasulullah Efendimizin şu mübarek kısa ifadeli ama geniş manalı şu mübarek hadisinde buyuruyor ki bir insanın hiçbir günahı olmasa, bakın lütfen Müslümanlar, bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, tertemiz bir Müslüman, haram işlememiş, günah işlememiş, mekruh işlememiş, hiçbir günahı yok. Maşallah, ne güzel adam. Ha, böyle bir adama kefa, kafi gelir. Cehenneme gitmesine kafi gelir. Ne? En yuhaddise bi kulli ma semi'a. Sokakta eşittiği sözü doğruluğunu araştırmadan, ispatını araştırmadan, sözün ne olduğunu araştırmadan, tahkik etmeden, ispatını yapmadan, kaynağını araştırmadan her eşittiği sözü başkasına söyleyen kimseye cehenneme gitmesine kafi gelir. Başka günaha lüzum yok. Halimiz çok kötü bizim. Ya bir adam çıkar şimdi sakalı kucağında, sakalı kucağında sarıklı, cübbeli, şalvarlı, elinde 99 tesbihli bir adam çıkar. Ey Müslüman kardeşlerim, yetişin, şurada şu iş var diye bağırabilir. Ha bu adam sakallı ya, şalvarlı, cübbeli diye bu adamın ne olduğunu anlamadan peşine takılanlar cehennemliktir. Bu ayet-i kerimeye göre. Niye? Sakal koymak mümkündür, sakal takmak da mümkündür. Filmlerde bir sürü sakallı artistler var. Hepsi takma sakallı. Sakal öyle pek azim bir şey değil ki, takabilirsin, yapabilirsin. Cübbe şöyle 200 bin, 300 bin ya 1 milyon lira verdin mi haza sofu kılığına sokulabilirsin. 1 milyon lira. Hiç bunlara aldanılır mı? Bunların kim oldukları, kimlikleri, kökenleri, cibiliyetleri, cinsiyetleri araştırılmadan sakala inanmayın, cübbeye inanmayın, şallara inanmayın. İngilizler her kılığa girebiliyor. Vallahi Hindistan'da bunu yaptılar. Osmanlı'da bunu yaptılar. Geçen anlatmıştım. Hindistan'da yüzlerce seneden beri Hindularla Müslümanlar barış içindeydi. Hindistan'da Hindular, yani inekleri kutsal tanıyan adamlar, inekleri, sığırları, öküzleri kutsal kabul eden adamlar, Hindular. İnekleri kesmezler, inekleri yemezler, öldüremezler, satamazlar. İneklere karşı adeta dokunulmazlık içindeler. İneklere el süremesin, ineklere hakaret edemesin, inekleri iteleyemesin, kakalayamasın, alamasın, satamasın, kesemez, yiyemesin. Hindistan'da hala öyle. Müslümanlar da bunu bildiği için o Hinduların bu inancına dokunmazlar, sataşmazlar, barış içinde giderlermiş. Bunu anlayan kafir bir İngiliz, Allahsız bir İngiliz. Bakın ne yapıyor, anlattım yine anlatayım, aklınıza kalsın. Her zaman bu olabilir. Bir İngiliz ajanı derhal bu Hindularla Müslümanların arasındaki barışı bozmak için, toplum barışını bozmak için Müslümanların kıyafetine giriyor. Başına muazzam bir sarık, suratına muazzam bir sakal, omuzuna muazzam bir cübbe geçiriyor. Haza Müslüman, dışarıdan baktın mı bomba gibi Müslüman. Şekil tamam, şemal tamam, cemal tamam, tip tamam. Gidiyor, bir sığırı sokaktan alıyor, boynuna bir yular takıyor, Hinduların gözünün içine baka baka bu sığırı kurban bayramının birinci gününde kurban kesmek üzere caddenin ortasına yatırıp Bismillah, Allahu Ekber diye kesmeye çalışıyor. Hiç olmamış bir şey. Olması da mümkün değil. Ama bu İngiliz kafiri bu. Barışı bozacak. Bismillah, Allahu Ekber. İngiliz'e bak. İnanmadığı kelimeyi söylüyor. Kurban, o sığırı kurban olarak kesmeye başlar başlamaz Hinduların arasında kıyamet kopuyor. Hemen hücum ediyorlar bu kesmeye çalışan İngiliz ajana ama kıyafet İslam, sarık İslam, cübbe İslam. Hey ne yapıyorsun lan diyorlar. Bu kutsal, mukaddes inek kesilir mi? Görülmüş şey değil. Bu bize hakaret. Dinimize hakaret diyorlar. Saldırıya geçer geçmez o İngiliz ajanı sesinin çıktığı kadar bağırıyor. İmdat! Müslüman yok mu? Müslümanı öldürüyorlar. Yetişin Müslümanlar diye bağırıyor. Haydi Müslümanlar da bu bağıran kafirin kim olduğunu anlamadan dinlemeden sarığına bakarak, cübbesine bakarak, sakalına bakarak Müslümanlar da hücum ederek Hinduları öldürüyorlar. Hindular Müslümanları, Müslümanlar Hinduları. Tam 2000 kişi ölüyor o gün. Bayramın birinci günü. 2000 kişi. O İngiliz ajanı aradan sıvışıp kaçıyor. Burnu bile kanamıyor. Burnu bile kanamıyor. Ne malum Sivas'taki Madımak Oteli'ni yakan da böyle bir İngiliz, böyle bir namussuz İsrail ajanı olamaz mı? Niye olmasın? Ne malum? Ne malum Erzincan'ın Kemaliyesi'ne bağlı Başbağlar köyünde o tertemiz Müslümanları yakan, yakmaya giden aşağılık zalimlerin arasına ne malum İngiliz ajanı, ne malum İsrail ajanı karışmadı, ne malum, ne malum. Efendiler, her işittiğiniz sözün peşine gitmeyin ya. Bak Kur'an ayeti yasaklıyor. İn câeküm bi nebe'in. Size bir fasık, tanımadığınız kimliği meçhul. Bu adam size bir haber getirdiği zaman fetebeyyenu, ispatını isteyin. Duyar duymaz sokağa düşmeyin. Duyar duymaz peşine düşmeyin. Araştırın diyor Kur'an. Açın okuyun Kur'an. İşte barış böyle bozuluyor. Sükunet böyle bozuluyor. Ve gayeleri zalimlerin, kafirlerin, düşmanların gayeleri yeryüzündeki Müslümanların huzurunu, barışını yok edip arkasından da memleketlerini işgal etmektir. İşgal etmektir. Müslümanlar uyanık olması lazım. Müslümanlar çok şuurlu olması lazım. Çok temkinli olmanız lazım Müslümanlar. Çok temkinli olmanız lazım. Her gelene kapıyı açmamanız lazım. Geçen de birisi anlatıyor. Bakın yani nasıl yayılıyor huzursuzluk, bela, afet, terör. Genç bir delikanlı apartmanın giriş kapısından içeri girmiş. Fatih'te girmiş, merdivenlerden yukarı çıkmaya başlamış, bir Müslüman bir doktorun oturduğu dairenin kapısına gelmiş. Doktor, muayene hanesine değil, oturduğu eve geliyor. Aramış, sormuş, bulmuş. Zili çalmış, doktorun zili. Zili çalmış, kapıyı açmışlar. Doktorun hanımı, Müslüman bir kadın, kapıyı açmış, boynu şöyle hafif, bükük vaziyette, sanki sancılı, sanki hastaymış gibi rol yapan bir delikanlı kapıda. Demiş ki, yenge hanım demiş, doktor bey demiş, evde mi acaba? Çok rahatsızım demiş, bir muayene olmak istiyorum demiş. Kadına demiş ki, evladım, bu saatte doktor evde olmaz demiş, muayene hanesinde demiş. Oraya gitsen daha iyi olur demiş. Ya öyle mi demiş yenge, vallahi demiş ben muayenehaneyi bilmiyorum. Bana demiş bir adres kayıt yazıp verir misin demiş. Adresi bana yaz da ver. Peki yavrum biraz bekle kapıda demiş. İçeri girmiş, kağıt arıyor, kalem arıyor. Bu hasta rolü yapan katil kafir eşkıya kapı açıldı ya, girmiş içeriye. Avucunun ortasında insanlar kokladığı zaman bayılıp da 10 dakika baygın kalan bir kimya maddesi var avucunda. Karıya koklatmış, karı bayılmış. Karı bayılmış kalmış orada. Adam da 10 dakika, 15 dakika içeride ne varsa ziynet, altın, gümüş, para, pul, tükünü evini soymuş, kapıyı çekmiş, çıkıp gitmiş. Kadın kendine geldikten sonra bakmış evde hiçbir kıymetli bir şey yok, hepsi soyulmuş. Bir de böyle bir terör var böyle, kapı kapı geziyorlar. Hadi bakayım, yurtta su, cihanda su, nerede su? Eşkıya kol geziyor, sahtekarlık kol geziyor ticarette, siyasette. İçinizde hiçbir Müslüman aldığı çekten emin olabiliyor mu? Söyleyin Allah aşkına. Çek aldınız birisinden, senet aldınız, aldığınız senedin, aldığınız çekin sağlam çıkıp çıkmayacağını tereddütsüz o çeki cebinize koyabiliyor musunuz? Vallahi koyamıyorsunuz. Güven yok, itibar yok, itimat yok. Acaba ne olur, acaba ne olmaz? Endişe, panik, tereddüt, şüphe dolu her taraf. Bunun sebebi Allah'ın nizamının hakim olmamasıdır. Hadise budur. Efendiler, o halde ne olması lazım? Temelde inancımız, imanımız, itikadımızın icabı olan İslam'ın hayatımıza hakim olması lazım. Mesela bakın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyoruz onun bir sıfatı var ve isim olarak da milletimiz tarafından çok benimsenen bir isim var. Nedir? Muhammedül Emin. Bilmeyeniniz yok. Muhammedül Emin. Ne demek emin? Çok güvenilir demektir. Bak, el emin o kadar emniyetli ki canını, malını, ırzını, her şeyin teslim et git. El emin, çok güvenilir demek. Emanet sahibi, emniyet sahibi, çok güvenilir, çok itimat edilir. Muhammedül Emin. Bakın bizim peygamberimizin kainata, bütün alemlere rahmet olarak gelen peygamberimizin en mühim sıfatı neymiş? El Emin, yani çok güvenilir. Peki böyle bir peygambere iman eden ümmeti Muhammed'e ne oldu ki hiç emniyet kalmadı? Ne oldu bu millete? Ne sözüne güveniliyor, ne yaptığı işe güveniliyor, ne attığı imzaya güveniliyor, ne verdiği sebebe. Buna sünnet-i Muhammed ya. Peygamberimizin zamanında müşrikler bile bizden daha güvenilir insanlardı. Bakınız bir şey nakledeyim, sohbeti keseyim, uzatmayayım. Efendiler, müşrikler bile itimada şayan adamlardı o zaman, Mekke döneminde. Bakınız, Allahu Teala Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselama biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret etmeye müsaade etti. Allah müsaade etmeseydi Peygamberimiz Mekke'den çıkabilir miydi Müslümana, ne dersiniz? Çıkamazdı. Allah izin vermeden peygamber kıpırdamaz. İzin çıktı peygambere, Mekke'den Medine hicret müsaadesi çıktı. Hatta Hazreti Ebubekir Sıddık'ın da peygamberimizin yanında beraber hicret etmelerine müsaade çıktı. Allah'ın Resulü Ebubekir Sıddık'ı çağırdı. Bakın, ne olur bu da aklınıza kalsın. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, ya Eba Bekir, ey Ebu Bekir, sen ve ben Mekke'den Medine'ye gitmek üzere hicrete mezunuz. Allah izin verdi, çıkacağız. Ancak katiller, kafirler, müşrikler arkamızda, tehlike var. Tehlikeye karşı tedbir alacaksın. Binaenali, ey Ebu Bekir, şimdi git buyurdular, öyle bir kılavuz bul ki bize, kılavuz, kılavuz, ne demek kılavuz? Yol gösteren, yolu iyi tanıyan, girişi çıkışı çok iyi tanıyan bir adam kılavuz. Öyle bir kılavuz bul ki hiç kimsenin bilmediği yerden bizi götürsün. Hiç kimsenin bilemeyeceği ya bulamayacağı bir yoldan bizi Mekke'den çıkartsın. Böyle bir kılavuz bul. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hemen araştırdı. Ureykıt namında müşrik, putlara tapan bir adam. Ureykıt, aklınıza kalsın. Ureykıt diye bir adam. Ama müthiş bir kılavuzmuş. Kitaplarda geçiyor, unvanı, sıfatı. Öyle bir kılavuz ki adam Ureykıt, çölün ortasında bir devenin izine baktığı zaman, böyle devenin izine baktığı zaman o devenin dişi deve mi, erkek deve mi olduğunu söylüyor. O yürüyen devenin izine bakarak o devenin yaşını, 5 yaşında mı, 3 yaşında mı yaşını söylüyor. O devenin izine bakarak karnı tok mu, karnı aç bir deve mi onu söylüyor. Öyle bir müthiş bir kılavuz. Bunu buluyor Ebu Bekir Sıddık. Zengin bir sahabi biliyorsunuz. Ebu Bekir çok zengin. Ve bu kılavuzla pazarlık yapıyor. Diyor ki, ey Ureykıt, bak Hazreti Muhammed'le bir de ben Mekke'den çıkacağız. Öyle icap ediyor diyor. Ama bizi öyle bir yoldan çıkaracaksın ki kimse bilemeyecek, kimse bulamayacak. Hay hay diyor ya Ebu Bekir, bu işin uzmanı benim diyor, bu işin profesörü benim, tamam. Ama diyor çok pahalı gelir size, çok ağır gelir. Ne olursa olsun diyor Bekir, ne istiyorsun diyor. O günün demek ki ölçüleri öyle, diyor ki sizi diyor hiç kimsenin bilemeyeceği yerden kılavuzluk yapıp götürmeme karşılık iki tane deve isterim diyor. Bir tane senin için, bir tane Muhammed için diyor. İki deve. Mühim tabi o zaman. Ebu Bekir Sıddık hemen kabul ediyor. Tamam diyor. Orada imzalıyorlar anlaşmayı, sözleşmeyi imzalıyorlar. Söz veriyorlar. Ahit, akit, tamam. Ebu Bekir Sıddık geliyor. Ya Resulallah, Ureykıt tamam diyor. Kılavuz kiraladım. Pazarlığını yaptım. Anlaşmayı imzaladım, geldim diyor. O öyle. Ureykıt dediğimiz bu kılavuz da, anlaşmayı imzalayan kılavuz da, o da kenar mahalleden geliyor Mekke'nin ortasına. Bakın Allah aşkına. Mekke'nin ortasına geliyor ki davullar çalınıyor, kıyametler kopuyor, dellallar bağırıyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Muhammed'in yerini biliyorsa, yolunu biliyorsa, bize haber verirse kendisine 200 deve verilecektir. 200 deve. Bunu işitiyor Uleykıt. Ebu Bekir Sıddık ile pazarlık yapan, sözleşme imzalayan, ahitleşme imzalayan bu müşrik, bu kafir Uleykıt dellalın bu söylediğini işitiyor. 200 deve verilecek. Onların yerini ve yolunu bilen de bir tek o. Ebu Bekir Efendimiz, bir de bu Uleykıt, bir de Allah. 4 kişi de bunlar. Kimse bilmiyor. Fakat bu müşrikin, bu müşrik kılavuzun, bu kafir kılavuzun ciddiyetine, asaletine, herifin sözüne güvenirle bakın ki zerre kadar tenezzül etmiyor. 10 kat deve veriliyor, dırıp bakmıyor. Ahdini bozmuyor. Sözünü bozmuyor. Anlaşmayı bozmuyor. Yaptığı anlaşmadan vazgeçmiyor. Hiç duymamış gibi gidiyor. Hangi saatte sözleşmişlerse o iki deveye karşılık Allah Resulü ile Sıddık Ekber'i alıp götürüyor. Hiç 200 deveye tenezzül etmiyor. Şu müşrikteki ciddiyete bakın Müslümanlar. Bugünkü Müslümanlarda bu ciddiyet var mı? Söyleyin Allah aşkına. Var mı böyle bir ciddiyet, sözüne güvenilirlik, anlaşmasına sadakat var mı? O günkü müşrikler bile dehşet ya. İşte toplumda neden güven kalmadı, neden itimat kalmadı, neden barış kalmadı, neden huzur kalmadı, neden emniyet kalmadı? Ya düşünün ki şu memlekette emniyet teşkilatı var. Emniyet teşkilatı var. Bakın görüyorsunuz, toplumun emniyetini temin edecek olan güvenlik görevlileri, polisler durmadan öldürülüyor. Her gün bir polis öldürüldü, iki polis öldürüldü, 5 polis. Böyle şey olur mu ya? Burası toplumu. Toplumun emniyetini sağlayacak polisler kendi emniyetini sağlayamazsa toplumun emniyetini sağlayabilir mi? Mümkün mü? İşte aziz ve asil kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ancak ve ancak tevhid ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidinin ifade ettiği nizamı, düzeni yeryüzüne hakim kılıncaya kadar toplumda huzur olmayacağını, barış olmayacağını kesinlikle ifade ediyor. Çünkü barış kelimesinin Arapça karşılığı selamdır. Esselamu kelimesinin tam Türkçesi barış demek. Selam. O da Allah'ın ismidir biliyorsunuz. Allah'ın kaç tane ismi var? Söyleyin bakayım. 99. Bir tanesi de selam. Allah'ın isimlerinden birisi de selam. Bundan dolayıdır ki Abdüsselam derler. Abdüsselam, selam olan Allah'ın kulu demek. Ve sen Allah'ın nizamını, Allah'ın ahkamını, Allah'ın kitabını, Allah'ın kanunlarını yürürlükten kaldırırsan selamı kaldırdın demektir. Selamı kaldırmak demek, barışı kaldırmak demektir. Daha nasıl barış arıyorsun toplumda sen? Böylece bu akşamki dersimizi de toplumun fertlerinin huzurunda, barışında, birliğinde tevhidin ehemmiyeti konusu olarak işledim. Önümüzdeki 15 gün sonraki çarşamba gününde de çok ehemmiyetli bir konuyu kürsüye getirmek üzere sohbetimi kesiyorum. Daralan kardeşlerimiz, abdestlerini tazelemek isteyen kardeşlerimiz olacak. Onlara da vakit bırakmak üzere, tekrar buluşmak üzere sohbetimi kesiyorum. Allah-u Teala topyekün bütün alemi İslam'a, hususen de bizim yurdumuza, memleketimize, doğusuna, batısına en yakın zamanda İslam ile Rabbim huzuru tesis eylesin inşallah. Kardeşler, her zaman dediğim gibi şu mübarek camimizin, şu muhteşem camimizin arka tarafındaki inşaatın bitmesine az kaldı. lazım gelen kurşunu da almışlar, getirmişler. Hayli boşlanmış kardeşlerimiz. Şimdi kubbe hemen kurşunlanmaya başlayacak. Ve Allah'ın izniyle şu arkadaki duvar da kaldırılarak arkayla ön birleştirilecek ve muazzam bir mekan içerisinde bu cami hizmete devam edecek. Bunu bir an evvel yapabilmek için yine sizin samimi ve salih yardımlarınıza, ilgilerinize büyük ihtiyacımız var. Hak Teala her kuruş yardımınıza cennet